أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. صدق الله العلي العظيم. ده مبارك آياتنا ده سورة بني إسرائيل د یو سلو لسم آیات څخه شروع پر یو سلو یو لسم آیات ختم سو چې د هغه د سورت فاید اخیرې دی. د دې ربط د ماقبل سره دا دی چې هره مهمه خبره چې لکه په دا خبرو کې بلا تشبیه چې تسې اوري نو مهم ټکی د خبر چې د خبرو په سر کې راسي چې خبرونه په تفصیل بیان سي بیا په پای کې بیرته مهم ټکی دومره بیا وایي سرخی وایي. نو د دغه صورت سر چې شروع کېدي د توحید خبره پکښې کې وسه په هغې ابتدا کې الله تعالی توحید بیان نو اوس چې د صورت پای سه باره خو د توحید و د رسالت و د بعث بعد الموت مسلې ګرده په تفصیل وڅېړه سوې دلایل پر وویل سو رکم رکم نو دا په پای کې بیرته خبره راپورته کېږي هغه د توحید خبره چې مهمه دغه ده ولې خو دا صورت مکې دی په مکه کې خو د مشرکانو حکومت و د مشرکانو کلي و نو خاص توحید به بیان دی رسالت به بیان دی د قیامت ورځ به بیان دی لنری دا سوال او جواب دا بعث بعد الموت دا د عقیده سره اړه لري چې عقیده د انسان سالم بس سامس نو دلته بیرته هغه عقیدوي مهمه خبره د توحید الله عز وجل په دا پای کې راچی. دلته یو درې شیانې نزول سته. اول شیانې نزول دا و د اولی ټوټې د آیت کریمه چې قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن دغه سره چې اړه لري چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ دعا کوي نو بره یا الله یا رحمان ای الله ای رحمان ذات دار سره وکي دار سره وکي خپل غشتنه دعا پیش مشرکان واورېدل بره ها ورته وګور مشته چې دی یو دانه بت نه را پریږدي خپل ځان ته هغه دوه درې خدایان لري پټ پټ چې کښېني بره دی ما دی خدای سره شریک لري نو الله خو پیژنو الله خو الله دا رحمان څوک ته معلومه ده چې شریک ورسره لري او زموږ چې بیایو موږ چې دا خوله پورته کړي ها مشرک سولې چپ ته احتیاط کوه از موږ ته چې دی موږ ته نه را پریږدي خدایان خپل چې دی د دوه خدایانو څخه دعا کوي غوښتنه کوي یا الله یا رحمان دغه سره جلا جلا رب العالمین دغه آیات کریمه نازل کړي دغه ټوټه یې چې د شیله په تللي یاست دا یا رحمان او دا یا الله څه شرک ده کومې خواره لی دا خو الله پاک یو دی دا یې ګرد نومان دي رکم رکم لکه موږ چې دا د قرآن کریم په سر کې دا ځینو قرآنو کې دا د الله تعالی نومان ورکړي دا الله خو چې دی دا خو اسم ذات دی دا نور څه چې نومونه چې دي دا خو صفتي نومونه دي اسم ذات اسم صفات چې دي تاسې بیا په خپل زړه کې داسې سره جلا کړئ زه بیا په دا خپل ماحول کې یو مثال درته وایم تاسې هلته په پوهېږئ هغه دا دی د یو سړي نوم دی د مثال په طور عبد الله ینوم دی نو عبد الله ته دغه سړي نوم دی په دې کې د ده و هېڅ صفت ته اشاره نه ده مګر ګایګای د هغه عبد الله ته خلک وای وای وای هغه دغه نه دی مستري په مستري مشهور په مستري کې د ده و صفت ته اشاره ده چې د مثال په تور کې په دې ماحول کې استعمال شي د پاکستان نو مستري دی و دغه ته وای چې د خټو په کار باندې پوهېږي که د افغانستان د هغه پښتونخوا د اخوا په علاقه کې استعمال شي مستري دی دغه ته وای چې موټر اخلاصولی شي بندولی شي ده دا پر زوې پویش ګوره پدې کې د صفات اشاره است یا یې بل نوم دای په څوک څوک به خیاته قبول څوک درځي اقبول په دا خیاته کا او درځه کا کې د صفات اشاره ده چې جامع ګندلای شي یا څوک څوک ترکانه قبول پ

پس مشرکین چې رقم رقم بوتانه د الله سره شریک کول بل مجوس و صابیان دا که زړه جسو دی دوی چې بیا دی بیا د الله تعالی عزت د ځان درو بریش معنی الله چې عزت مند دی خو زموږ په سر عزت مند دی کومور نو د الله تعالی عبادت په څوکي د الله تعالی تجلیل او تکبیر په څوکي دا زموږ درو یې څوک کول کیږي الله دا ګرد خبرې ردی دا خصيته بیا تاسو خو ځو نه سي د شپرمای وقلت ورته ووایا خو موږ ولې شمر په دې کې چې دی قل يدعو الله او يدعو الرحمن دلته چې مو ام توحید د الله تعالی خو اخیره نه دی د سرت اخیره ده هغه مهم خبره را پورته کی دلته بیا دغه د 15 سره ډول چې د شرک رش رسیږي دغه رد درس کی نو وقلت ورته يا محمد ورته الحمد لله الذي الحمد ټول سنا او صفات چې دی لله ده الله عز وجل رضي ټول ته برملا د دنیا کفاره ورته ټول استاینه ده الله الذي هغه الله لم يتخذ ولدا لم يتخذ شنيا ديني وليد زان دفارة ولدا أولاد پر يهودو پر نصارى ورد سخودي أولاد ورد ثابتا ولي عزير ومسيح ورد زامن بلل ورد آغا ألا لرحم لم يتخذ شدنا ديني ولي ولدا أولاد ألا أولاد ندري نارنا أولاد لري نشجنا أولاد لري ولد شدي أم شجة ويلكيش أم نرت ويلكيش ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن أو نست له دلر شریکون شریک پر ملک په پاتې کې په مشرکانو پر ټولو باندې راتس په اړه قسم چې الله تعالی ته شریک ثابتي دغه ټول راتس چې الله شریک په خپل پاتې کې نه لري یک تنها احد ذاتي فسيفر جنور دوه ډول چې مجوس وسابيان ولم يكن او نست له د الله لره ولي هیڅ دوست من الذل د ذلت څخه د ذلت چې الله تعالی د ذلت سره پورته کې عزت کې ورته دغه سوي الله نه لري دس اولیاء لا پاک لري چې الله ودی ته عزت ورلره ورکړي دس ولی ګر سره نس چې الله تعالی ته دې عزت ورلره ورکړي کدا یې خبره پوس وس الله د خپل ذات څخه عزیز دی سبحان دی متعالی دی لوړ دی الله تعالی تر ټولو موجودات نو دغه سو فیش ولم یکون نست له دلره ولی یون اڅ ولی و دوست من ذل د ذلت څخه چې الله تعالی دی د ذلت څخه راپورته کې دی کوم کې چې الله ته دې عزت ورکړي ففايك خبر برتيش ختمي لدى طول سرت وكبره تكبيرا وكبر لو يبيان كهود دغ الله تكبيرا فلو يبيان ولو سر قرد مروايش الله اكبر الله اكبر الله اكبر دغ فدا فايك فدا خبر وتعلان كسما دما برملا دغ سيد الشرك الشور وكاش شي مي اولاد ورتنيستيك ام فبلا معنا شريك ورتنيستيك او دغ مرتنيستيك جدا لو تعالى خداي فدي سر ودانا ند ودانا دار لو تعالى خداي فخبل زانك ودانا غور ولم يكن له ولي نست الله فاك له ولي نست دسنگ ولي من الذل جدا لو تعالى نصرت كدي وكي امداد ولایت کی وکی د چاڅخه د زول څخه د زلات سج الله راپورت کی عزت کی ورکی لکه مو جوس وسابیان چوي الله پاک په خپل عزت مند تیت چکاره الله پیدا کړی ته الله او تعالی خدای په ما ودان د الله عزت په ما خون دي نو ففایکی وای وکبر لوی بیان که هود د الله تکبیر لوی بیان اول ترجمه پوری ده یو قصد ده د آیات سره اړه لري برابر تیس دی په اهمیت باندې پوس چې دا څونه مهم آیات دي چې ابو بکر رضی الله عنه روایت کوي دی وای چې یو وخت زه د رسول الله صلی الله علیه و سلم سره راوته مده باندې تر مدینه را روان سره رسول الله علیه الصلاۃ والسلام د یو سړي سره مخ شو هغه سړي دا څه خور کوي نه جوړ دی چې پیری کالی دی د سړي زړه د خپل پرچم ول پر کبابی دا هغه سره مخ شو بر رسول الله علیه السلام ورته دا یې خیر در پیښه سره پر دا رقم لکه موږ چې څوک به داسې بد حال کې موجود دی نو بد حالت یو رسول الله علیه السلام پشت نه ځنی وو اغه بره بیان ورته کو بره یا رسول الله د تنګلاسی مسکینی هم دغه رقم را باندې شپاته چې په خدای کا د خلکو خوشحال ول د ماشام روډی لره د مرزوره ته مخ دی د دوا وسول عقل درم چې دوا نو خود نو چې بدن مریض بي دوا نو رسیږي علاج نو رسیږي ډوټی نو رسیږي نو خو پلا نه جوړی دم زکیوی بل پلا غربت تم زکیوی نو بره بده جسوری صحای رسول علیه الصلاۃ والسلام وتر بارل کدی خوشی زبه یو څو کلمه در وشم دغه وای الله به شکی انا خبر ورته ول چې ما ته کلمه را وشه رسول الله صلی الله علیه و سلم بار ورته داسې وای توکلت علی الحی الذی لا يموت توکلت ما توکل کړی دی پرچا علی الحی الذی پر هغه ژوند دي ذات باندې چې هیڅ مرګ نه لري د دنیا څه چې حیا موجودات خو بیا مرګ پر راځي خپل و عزرائیل ته چې ملک الموت یې هغه ته مرګ راځي نو خو البته پرې